rencontré Clément Pansard une seule fois dans ma vie. C'était au Diable au Corps, ce cabaret d'étudiants. Είναι πολύ αργά για να μιλήσουμε για τη μόδα του καλοκαιριού και πολύ νωρίς για τη μόδα του χειμώνα. Παρότι η μόδα έχει καταστεί αντικείμενο σημαντικών φιλοσοφικών και κοινωνιολογικών μελετών τα τελευταία 150 χρόνια, συνεχίζει να αποτελεί ταμπού ή απλώς ένα ευτελές αντικείμενο του ακαδημαϊκού λόγου, ακόμη και των σημερινών πολιτισμικών σπουδών. Ο λόγος είναι σαφής. Η μόδα δεν επιχειρηματολογεί, σαγηνεύει και αποπλανεί. Όμως για τον σημειολόγο του πολιτισμού, Roland Barthes, ο οποίος δεν υποκύπτει στο μύθο του ασήμαντου αντικειμένου, η μόδα συνιστά ένα ολικό κοινωνικό γεγονός. Il y avait un café qui était très fréquenté par les artistes en 1919. Dans ce café, le soir, les prostituées attendaient de table. Για αιώνες, τα ενδύματα ήταν τόσα όσες και οι κοινωνικές τάξεις. Κάθε κοινωνική τάξη είχε τη φορεσιά της, ενώ δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να γίνει το ντύσιμο ένα αληθινό σημείο, καθότι η ανισότητα των τάξεων θεωρείται αφευτής κάτι φυσικό. Έτσι, αφενός το ένδυμα υπέκειτο σε ένα κώδικα εντελώς συμβατικό, αλλά αφετέρου αυτός ο κώδικας παρέπεμπε σε μια φυσική ή καλύτερα σε μια θεϊκή τάξη. Η αλλαγή φορεσιάς σήμαινε αλλαγή ύπαρξης και ταυτόχρονα τάξης, καθότι αυτά τα δύο συγχέονταν. Έτσι, βλέπουμε για παράδειγμα στις κωμωδίες του Μαριβό το παιχνίδι του έρωτα να συμπίπτει με το ανακάτεμα των ταυτοτήτων και ταυτόχρονα με την αντικατάθεση των κοινωνικών καταστάσεων και την ανταλλαγή στις φορεσιές. Υπήρχε τότε μια πραγματική δραματική του ενδύματος που δεν μπορούσε να παραβιαστεί χωρίς να προσβληθεί η βαθιά τάξη του κόσμου και όχι μόνο οι συμβάσεις του γούστου. Πόσες ίντριγες, πόσες ανατροπές στη δράση της κλασικής μας λογοτεχνίας δεν στηρίζονται στον καθαρά σηματοδοτικό χαρακτήρα του ενδύματος. Είναι γνωστό ότι την επαύριο της Γαλλικής Επανάστασης το ανδρικό ένδυμα μετασχηματίστηκε ριζικά όχι μόνο ως προς τη μορφή του, που ουσιαστικά κατάγεται από το ένδυμα των κουακέρων, αλλά και ως προς το πνεύμα του. Η ιδέα της δημοκρατίας παρήγαγε ένα ένδυμα θεωρητικά ομοιογενές που συμμορφωνόταν όχι πλέον στις δεδηλωμένες απαιτήσεις του φαίνεστε, αλλά σε εκείνες της εργασίας και της ισότητας. Το σύγχρονο ένδυμα, διότι η ανδρική ενδυμασία μας είναι χονδρικά εκείνη του 19ου αιώνα, είναι καταρχήν ένα ένδυμα πρακτικό και αξιοπρεπές. Πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε εργασιακή κατάσταση, αρκεί να μην είναι χειρονακτική, και μέσα από την αυστηρότητά του ή τουλάχιστον τη λιτότητά του, πρέπει να επιδεικνύει εκείνο το ηθικό Καντ που χαρακτηρίζει την μπουρζουαζία του περασμένου αιώνα. Je pense à quelqu'un que j'ai bien connu et qui était Clément Pansard. C'est quelqu'un dont plus personne ne parle. Όταν σε ένα περιοδικό μόδας διαβάζω ότι το αξεσουάρ φέρνει την άνοιξη, ότι αυτό το ταγιέρ, η φωτογραφία του μου παρουσιάζεται, έχει κάτι το νεανικό και απαλό, ή ακόμη ότι το μπλε είναι φέτος στη μόδα, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι οι φράσεις αυτές έχουν μια σημασιολογική δομή. Σε όλες τις περιπτώσεις, και όποιες και αν είναι οι μεταφορικές παρακάμψεις του εκφωνήματος, μου επιβάλλεται μια σχέση ισοδυναμίας μεταξύ μιας έννοιας. Η άνοιξη, η νεότητα, η μόδα φέτος. Και μιας μορφής, το αξεσουάρ, αυτό το ταγιέρ, το μπλε. Μεταξύ ενός σημενόμενου και ενός σημαίνοντος. Σίγουρα δεν πρόκειται για μια αυστηρή σημασιοδότηση. Η σχέση δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε επαρκής. Όταν μου προτείνεται για ένα τσάι πάρτι στο Jean Le Pen, Decolleté Seve, ή για το εορταστικό γεύμα στην Ντοβίλ, φίνο κανεζού, αμάνικο κορσάζ με υφή λεπτούβαβα και ρούιν δαντέλας. Έχουμε μια σχέση διπλά χαλαρή. Το τσάι πάρτι δεν επιβάλλει Decolleté Seve, ούτε το κανεζού επιβάλλεται σε μια νορμαδική γιορτή. Υπάρχει ωστόσο μεταξύ των δύο όρων της σχέσης μια εκφραστική συγγένεια. Το σπέρμα μιας ταυτολογίας. Το ένα παραπέμπει στο άλλο. Η σχέση είναι ένα είδος παράθεσης. Μπορώ τουλάχιστον να αναγνωρίσω ότι υπάρχει μεταξύ των δύο σημασιοδότηση. Έχει κάνει την εντύπωση ότι το περιοδικό Μόδας συνδέει έναν συγκεκριμένο χώρο. Γιορτή στο φως της ημέρας, νορμανδική δροσιά. Με έναν άλλο χώρο, ζεστά και ελαφρά υφάσματα, προστατευτική και κομψή μορφή, βάσει μιας στοιχειωδούς σημασιοδοτικής μεθόδου. Δεν είμαι ακόμη σίγουρος ότι το ένδυμα σημασιοδοτεί, αλλά τουλάχιστον έχω τους λόγους μου που εφαρμόζω σε αυτό μια γλωσσολογική ανάλυση. Εκείνο που θα μου αποδείξει τη σημαίνουσα φύση του ενδύματος Μόδας είναι η συμφωνία της μεθόδου με το αντικείμενό της και όχι τόσο η λίγο πολύ αλωτριωμένη συνείδηση των χρηστών του. Cher monsieur, avez-vous lu la lettre de Picabien en comédien du 11-5 avec suite le 7 mai par laquelle il se détache des dada. Demain ou après-demain, paraît dans le même journal un article de moi. Για πολύ καιρό, για αιώνες και ενδεχομένως για χιλιετίες, το κόσμημα ήταν βασικά μια ορυκτή ύλη. Διαμάντι ή μέταλλο, πολύτιμος λίθος ή χρυσός, ερχόταν πάντα βαθιά μέσα από τη γη. Από εκείνη τη σκοτεινή και συνάμα πειρακτωμένη καρδιά που μόνο τα ξεραμένα και παγωμένα προϊόντα της μπορούμε να δούμε. Εν ολίγης, με βάση την καταγωγή του, το κόσμημα ήταν ένα καταχθόνιο αντικείμενο που με υψηλό κόστος, ακόμη και με αίμα, έβγαινε από εκείνες τις υπόγειες σπηλιές όπου η μυθική φαντασία της ανθρωπότητας έχει τοποθετήσει ταυτόχρονα τους νεκρούς, τους θησαυρούς και τα κρίματα. Βγαλμένο από την κόλαση, το κόσμημα έγινε το σύμβολό της. Πήρε τον θεμελιώδη χαρακτήρα της, έγινε κάτι το απάνθρωπο. Σαν πέτρα που ήταν, μιας και οι λίθοι αποτελούν βασικό μέρος των κοσμημάτων, εκπροσωπούσε προπάντων τη σκληρότητα. Η πέτρα θεωρεί το πάντα η ουσία καθ' αυτή του πράγματος, του αμετάκλητα άψυχου αντικειμένου. Η πέτρα δεν είναι ούτε ζωή, ούτε θάνατος. Είναι απάθεια. Είναι το πείσμα του πράγματος να είναι απλώς και μόνο ο εαυτός του. Είναι το αενέως ασάλευτο. Έπεται λοιπόν ότι η πέτρα είναι το ανελέητο. Η φωτιά είναι σκληρή, το νερό είναι ύπουλο, ενώ η πέτρα είναι η απελπισία εκείνου που δεν έζησε και δεν θα ζήσει ποτέ. Εκείνου που πεισματικά αντιστέκεται σε κάθε εμψύχωση. Για καιρό το κόσμημα άντλησε από την ορυκτή καταγωγή του τούτη την πρώτη συμβολική λειτουργία, να αναγγέλει μία κατάσταση τόσο άντεκτη όσο αυτή των πραγμάτων. Βέβαια, η ποιητική φαντασία της ανθρωπότητας μπόρεσε να συλλάβει πέτρες που είναι δυνατόν να φθαρούν, πέτρες ευγενείς, αξιοσέβαστες, ζωντανές παρά τα αυτά, εφόσον γερνούν. Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me, boy. Time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Other friends of mine, take your time. The sniper in the brain, regurgitating drain, incestuous and vain, and many other last names. Oh, up on the watch as his nights will imbibe, and I think. Victim, you just scream with boredom. You are not evicting time. L'après-guerre, alors, j'étais à Paris, moi, mais on va continuer mes études à la télévision. J'ai passé deux ans d'université. Et moi, va. Συνίσταται στη μίμηση εκείνου που αρχικά φαίνεται ανεπίδεκτο μιμήσεως. Αυτός ο μηχανισμός, παραδόξως εκ πρώτης όψεως, ενδιαφέρει τόσο περισσότερο την κοινωνιολογία, όσο αυτή εγκύπτει στην μελέτη κυρίως των σύγχρονων τεχνικών και βιομηχανικών κοινωνιών και όσο η μόδα είναι ένα φαινόμενο που από ιστορική σκοπιά προσυδειάζει τις κοινωνίες αυτές. Πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν λαοί και κοινωνίες χωρίς μόδα. Όπως, για παράδειγμα, η αρχαία κινέζικη κοινωνία, όπου το ένδυμα ήταν αυστηρά κωδικοποιημένο, με έναν τρόπο σχεδόν αμετάβλητο. Η απουσία μόδας αντιστοιχούσε στην ολοκληρωτική συστηματική ακινησία της κοινωνίας. Για τους πολιτισμούς χωρίς γραφή, η μόδα θέτει ένα ενδιαφέρον πρόβλημα, παρότι αυτό δεν έχει μελετηθεί σχεδόν καθόλου. Το εν λόγω πρόβλημα ανήκει στην κοινωνιολογία των πολιτισμικών συναντήσεων. Σε χώρες όπως αυτές της Νέας Αφρικής, το παραδοσιακό ένδυμα ηθαγενούς τύπου, αυτό το αμετάβλητο ένδυμα που δεν υπόκειται στη μόδα, προσκρούει στο φαινόμενο της δυτικής προέλευσης μόδας. Προκύπτουν έτσι συμβιβασμοί, ιδίως για το γυναικείο ένδυμα. Τα μεγάλα patterns, τα μεγάλα μοντέλα, οι μεγάλες μορφές του ηθαγενούς ενδύματος διατηρούνται, είτε στη γραμμή και στη φόρμα του ενδύματος, είτε στους τύπους των χρωμάτων και των σχεδίων, αλλά υπακούν στους δυτικούς ρυθμούς της μόδας, δηλαδή σε μια ετήσια διάδοση της μόδας και στην ανανέωση των λεπτομεριών. Το ενδιαφέρον αυτού του φαινομένου συνίσταται στη συνάντηση ενός ενδυματολογικού πολιτισμού που δεν στηριζόταν στη μόδα με το φαινόμενο της μόδας. μπορούμε να συμπεράνουμε προφανώς ότι η μόδα δεν συνδέεται με την τάδε ή τη δίνα ιδιαίτερη μορφή του ενδύματος, αλλά είναι μάλλον αποκλειστικά ένα πρόβλημα ρυθμού, ένα πρόβλημα χρονικού μέτρου. Το σύστημα της μόδας άρχισε να τροφοδοτείται από τις υποκουλτούρες, κανείς πλέον δεν είναι εκτός μόδας. Το ντεμοντέ, η απουσία στυλ, ο δανδισμός, η μόδα του δρόμου δεν είναι παρά η επιβεβαίωση του κανονιστικού, αν και φαινομενικά έκεντρου, συστήματος της μόδας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του David Bowie. Αυτός ο εκεντρικός δανδύς του μεταμοντερνισμού υπήρξε ένας μέγας επίκος της νεωτερικότητας, ο οποίος υπάκουε στο σύστημα της μόδας ακόμη και όταν συνδύαζε έτσι τα στοιχεία της, ώστε να παράγει γεγονότα ένδυσης και νέες μορφές ζωής. Εν τέλει, και στις πιο παρεκκλίνουσες ενδυματολογικές επιλογές, αυτό που θριαμβεύει είναι η μόδα. Η τυραννία της είναι ηρωνική. Μας κάνει να πιστεύουμε ότι πρόκειται για την ελευθερία, τη ζωή, τον έρωτα, την ίδια στιγμή που ενδίδουμε ανεφόρον στο σεξ απειλ του ανόργανου και φετιχιστικού αντικειμένου. Αλλιώς, όπως αναφωνούσε και ο Λεοπάρντι το 1824, «Μόδα, μόδα, κύριε θάνατε, κύριε θάνατε». αποσπάσματα από το βιβλίο «Το μπλε είναι φέτος στη μόδα» του Roland Barthes. Επίσης, διαβάστηκαν μέρη από κείμενο του Διονύση Καβαθά στην εφημερίδα «Το Βήμα» με τίτλο «Η τυραννία της μόδας». Η μουσική ήταν των Eric Satie από το CD «Piano Works», Francis Picabia από το CD «La Noise Américaine», Fela Kuti από το CD «Zombie», Astor Piazzolla από το CD «Tango Argentino», Jocelyn Book από το CD «Libera», Sister Wu το τραγούδι «What the F», David Bowie το τραγούδι «Time» και Madonna το τραγούδι «Strike the Pose». Επίσης, ακούστηκαν οι φωνές των Dadaïstών, Louis Aragon, Pascal Pia, Marcel Lecomte, André Souris, Camille Coemans, Paul Nuyet και Salvador Dalí. Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Dance on Air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose. Πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Non, je l'ai connu à la même époque où il y avait une autre que peut-être il était simultané, mais peut-être Τρίτο πρόγραμμα.